राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 6 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण की स्वीकृति में लिखा है कि कर्म भी हो जाए कोई अनुचित तो आप पर क्या फर्क पड़ा, तो लिखते हैं कि साधक क्या हुआ जब गलत कर्म हो गया। तो दूसरी बात पूछी है कि मुक्ति में पूर्णता हो जाती है और आप कहते हैं साध्य प्रेम होता है मुक्ति में, फिर पूर्णता तो वही नहीं? नहीं, मुक्ति में पूर्णता हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी। असली प्रेम मुक्ति के बाद ही होता है। असली जो प्रेम के तत्व की बात है वो प्रेम मुक्ति के बाद होता है, पर एक विशेषता है कि शुरू को तो आरोप अभी से भक्ति मारे अभी से शुरू हो जाए, पहले कर्म योग भले में ज्ञान योग फिर भक्ति योग और भक्ति योग शुरू से नहीं करूंगा। तो देखो भगत भगत पर आदमी को जो कहा जाता है वो किस दृष्टि से कहा जाता है, किस अवस्था में कहा जाता है। हम तो बहुत जोर देते हैं ये कसूर नहीं बैठा है, एक हमारे कसूर ठीक नहीं बैठे छोड़ो कसूटी कसूर छुट्टी क्या लगा, कसूटी छोड़े साधक तुम्हें क्या लगा, छोड़ो तो छोड़ने की बात कही जाती है, कब कही जाती है वो कसौटी बात हो रही है, कसौटी अगाड़ी ऊंचा चढ़ने में बात हो रही है तो उसको छोड़नी है। कसौटी की बात असर होता है, राग द्वेष होता है, असर होता है, ये उम्र भय हिम्मत पेपर वगैरह तो ये बात कही जाती है। ऐसे ही मुक्ति होने पर गरीब होता है मत करो, किसी वास्ते जो कि मुक्त हो चुके हैं ऐसी ऊंची स्थिति में हो गए हैं वे बात उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। मुक्त हो रहता होते बस मुक्त कैसे हुआ है, किससे मुक्त हुआ है? माइया में किसी किसी को मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे लिए करना कुछ नहीं है, मानते ही नहीं, माने तो विदेश स्थिति ये देखे मेरे को, अब करना कुछ नहीं है, हरेक को कैसे ऐसा कहा जाए, नहीं को नहीं कहा जाता तो होते भी हो वो देखो यार ऐसी प्रीति होगी ऐसी प्रीति होगी। आप द्रुवासार को आदर दे रहे हो, भगवत संबंधी बात का आदर ही नहीं करते, बड़ी गलती करते हो, तो ऐसे नहीं कहा जाता। अरे अरे जा कहने से उठ कमर खुल जाता है एकदम, मुझे सर जाता है एकदम, तो किसको बात कोनी के जाए, सबके लिए नहीं होता। जैसे कहा है गाड़ी उठन को नाची करे वैसे ही हो जाता है, क्या कोई गाड़ी मुंड में नहीं, कोई नहीं है तो बात कैसे चलेगी, वृंदावन वे संत आए थे ने रमणी वाले, उन्होंने कहा मुझे एक एक बात बढ़िया बड़े उत्तर है, सगली बात अब जितनी गई सब बड़े बड़े उत्तर है, सब सब उत्तर है, मैंने प्रेमी सुना है, समझ नहीं गए समझ नहीं गए। तो आपको कहा जाए जैसे मेरा माताओं में मैंने कहा तुम विचार मत करो, तुम्हारा असर हो गया, अरे हो गया तो होने दो, विचार मत करो। अब जब अच्छी बात है शेर जी ने स्वीकार कर दिया फिर क्या विचार देगा, मत कोई विचार नहीं, बहुत जल्दी जल्दी उन्नति हो जाएगी आपकी, इन कारण से आप रुक रहे हैं। आपको मैं पूछू, आपको मैंने कहा उस छोड़ने लाभ हुआ नहीं लाभ हुआ, आप तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारे पापों की सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पर है, तुम बेफिक्र हो गए ये बात करो, आपने यहाँ तक कहा मेरे सारे पाप मेरे सारे पाप तुम्हारे पाप मैं ले लेता हूँ जिम्मेवारी। तो वो किसको कही जाए कभी कही जाए, ये बन रहे वही बन रही हुई बहुत उनकी बंदो, वो भी एक समय होता है, समय होता है बाजार का, हरेक को आदमी नहीं कही जा सकते क्या मुक्ति होगी बंद हो गया तो ऐसी को ऐसी घर में, अरे हरित मान करके कसौटी लगाते रहे वहां मास्टर ने, शेठ जी को मैंने खुद ने कहा शेठ जी, शेठ जी आप कसौटियां बड़ी खराब है, मन लगाते ही रहते हो रोजते ही रहते, कसौटी अच्छी बात है पर फिर तो कसौटी करो तेरे कोई मुक्त नहीं है, कैसे ऊंचा पड़ेगा, ऊंचा पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ नहीं, आप भी छूट जाओगे कैसे सब सूझ लिया सब ठीक हो जाएगा, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, डरते रहते पहले पहले डरते रहो डरते रहो, उम्र भर निकल जाएगी डरते रहो उम्र भरी, तो आज आगन तो है कुछ मूल्य नहीं है, आप जब सत्संग में आगाड़ी चढ़ गए बढ़ गए अब मत, ये बात जरूर है कि आपकी स्थिति क्या है कैसी स्थिति में आप हो, मैं कृषि बहन को कहा है कि तुम क्या करती हो बरसों से बरसों से दिनों से नहीं है महीनों से नहीं बरसों से कह रहा हूं, तुम छोड़ो ये बात हो छोड़ो तुम छोड़े नहीं तुम क्या लगा बताओ, एक कसौटी लगाते रहे वो छोड़ो कसौटी हो कौन दो खराब हो गया वो कौन दो काम करो तो होगी होगा कौन दो, ये सदा नहीं रहेंगे ये सदा है नहीं, अभी भी बद्धावस्था में भी राग द्वेष छोटी थोड़ी रहते हैं चले जाते हैं थोड़ी देर आते हैं चले जाते हैं, बद्धावस्था में भी जो अस्थावस्था होगी फिर क्या विचार करते हो, ज्यादा मत सुनो, मैं तो हरेक से कहता हूं तुम क्या पढ़ते हो गया आदर करो भगवत संबंधी बात करो, जितनी भगवत संबंधी बात आपके समझ में आ जाए उसका आदर जितना करो उतने थोड़ा है, बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की भगवत संबंधी बात है, भगवान ही आगे सन्मुख हो गए सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अविनाश है तभी कोटि करोड़ों करोड़ जन्म सबसे उत्तम जाए करोड़ों जन्म हो गए, तो क्या एक बात सुनी हो ये कसौटी भाई शेठ जी ने विशेष गई है क्यों नहीं है, शेठ जी भूत हो गई है ये धोखा खा गए कहते हैं बात ठीक कहते हैं, अब इसे सूत्र तो एक जगह टीका आया है, इसमें और नहीं आया है शेर जी लेखने में भी। अब इसे सूत्र से ठीक हुआ है पता मुझे बताओ। आप अनंत भाव से भगवान में लग गए, आज से जाना है ये सा आ गया। देखो कसौटी सूर्य देखो उठी में लगाओ, हम भजन ध्यान करने मेरे में काम क्रोध कैसे आ गए, क्यों लगाओ काम क्रोध आ गया मेरे भजन कैसा है, ये दो बात है। तो ये लगाओ भजन स्मरण करने ये कहां से कैसा गए, उनको उठाना है भजन को उठाना है, आपको उठाना भजन को है दोषों को, दोषों को उठाना है तो दोषों को इतना क्या आदर कर रहे हो, आदर भजन करो भगवान के चिंतन करो इसका महत्व है। आज कोई ठहरा नहीं कोई टीका नहीं ठहर सकते ही नहीं ठीक सकता ही नहीं। हमारी जब नियत अच्छी है, हमारा भाव अच्छा है, हमारी क्रिया अच्छी है, लोग हैं लोग समझते नहीं, लोगों की बात बचा मत बोला, लोग कहते हैं हमारी नीयत खराब है क्या, हम खराब काम करना चाहते हैं क्या, लोग कहते लोग तो कहते हैं लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। भगवान शंकर नंदी पर चर्चा रहे थे सभी चित्र गणेश जी माधुपति तीनों शरिया सबके घर पर चाहे देखो कितना निर्दयी है सर्वे से उतर गए तीनों कहते कहना पता और वैसे राज्यों को साथ में बैद रखा जो तो कोई नहीं चले तो रखा जो मुख बै कर सब भाई तो आगे चले आप मारा शंकर चल गया पूजा ढोक रहे वह चढ़ा है स्त्री वैसे पढ़ गए आप चले पड़ गए अक्ल के नहीं है तो पार्वती ने चला दिया। देखो स्त्री पर कितना मोह है चलाया आप पैदल चले देखो कितना मोह है बेटा चलाया देखो बेटे पर कितना मोह है आप पैदल चले। अच्छा पार्वती को रोज जाएगा देखो बेटे पर स्त्री पर कितना मोह है आप बताओ क्या करें क्या करें बताओ। आप बताओ उसका तो ये कहेंगे यदि ज्यादा बर्बाद करो थोड़ा यू भी देखो ये भी चेताते हैं भक्त पर चेताते हैं फायदे की बात है बंदे को खराब है ही खराब है खराब है तो है खराब है तो है बरबाद करो। इस वास्ते कुछ न कुछ तो कहेंगे उनको तो कहना है कुछ कुछ कहना है अब कुछ भी हो तो कैसे भी तो कहेंगे अब क्या करोगे जो सकते मूर्ख समझे नहीं लोग ठीक कह दे असंभव बात है को लोग मारा दे तुम समर्थ किसी ताकत है जो समर्थ हो जाए सब लोग ठीक ठीक कर रहे चरित्र में राम जी चरित्र है उसमें कहते हैं राम ने ये किया राम ने ये किया राम जी ने किया कहां तक करोगे आप विचार करोगे हमारी नीयत क्या है हम क्या चाहते हैं अपनी नीयत है ये अपना जो सदाचार है इस दृष्टि से बहुत फायदा होता है। लोग कहे हमने कोई गलती की या सावधान हो जाओ लोग कहे सावधान हो जाओ सावधान हो ठीक है परंतु हमने गलती की नहीं फिर हमें होंगे हमने कोई दुराचार किया नहीं दुर्गुण किया नहीं किसी अपराध किया नहीं अन्याय मैंने किया नहीं चाल हमारी खराब है ही नहीं फिर डरने की जरूरत है अपने कोई हमारा थोड़ा भी है फसो सुन अपने को अन्याय किया ही नहीं। आज तो लोग ऐसे मिलते हैं हमारे को, ये अफसर लोग बैठे हुए, क्या हमारे को भजन करने जरूरत है? अब अन्याय करते ही नहीं, भजन तो वे करे जो अन्याय करते हो। हम अन्याय थोड़े करते हैं, हम अन्याय करते ही नहीं। जब से जिन्हें उड़े वहां तो संता नहीं तो पाप लग जा, इस वजह से जरूरी नहीं अच्छी है। अब यह ठीक हो रहा, संदेह उड़े तो पाप लग गया, नहीं जो पुण्य नहीं करते, ये पाप है, पाप जो बोला है। हम ठीक तरह से चल रहे हैं, फिर भी पूछ लेना अपना कोई पूछे जो है, पूछ लो, पूछ लो भी, लोग ऐसे कहते हैं क्या है, क्या डरो मत, डरो मत। मैं ऐसी बात कहूं, ये इसी साल में गया, मैं कहूँ बात छोड़ दो, इसको पूछ लो, फायदा होगा दूसरों का, बरसों में से बरसों आपको क्या हूं, मैं आप हूं तो बहुत ऐसी सारी बात है। वास्ते कृपा करो, ऐसी बात पूछ लिया करो, कोई आप डरो मत, बिल्कुल डरो मत, डरो किसे दुराचार से, दुर्गुण से ही डरो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो, ये डरो, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, रजब डरसा उग्र बगावत खाई मार, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, रजब डरिया सो उग्रिया बगावत खाई मार। परंतु हम कोई है ही नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, वो लोग मारा आदि तुम समझता, सब लोगों को राजी कर ले, ये अपने ताकत से बाहर की बात है, अपना ठीक तो समझो। ऐसा बैंक पड़ा तो समझ के पूछ लो कि भाई कैसे ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, हम क्या करें, समझ के पूछ लो। जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां विश्वास हो, किस पुस्तक में विश्वास हो, पुस्तक पढ़ लो, वो देख लो, अपने निर्दोष होते हुए भी डरो मत, निर्दोष रहो, हरदम सावधान है, ऐसी बात कहते हैं। परंतु भगत बल शेठ जी, जैसे शेठ जी बहुत सतर्क है, समय शेठ जी बहुत सतर्क, अपने समझाए एक जगह हमने निकली, सतर्क बहुत है, डूबना जाएगा, पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भगवान को याद करो, ऐसा सर्दी कर लो, आपस में कर लो, बात कर लो, डरो मत, डरो मत। हम अन्याय किया नहीं, अन्याय पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, अत्याचार किया नहीं, किसी को दूध दिया नहीं, कोई खराब काम किया नहीं, डरने की बात है, फिर डरने की बात है, अन्याय थोड़ा भी करे तो सावधान रहो, फिर डरने की जरूरत है, विश्वास नहीं कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, बोलो तो प्रश्न करो। साथ संजीवनी पर प्रश्न है कि आपने नित्य बैरीना का अर्थ निरंतर बैरी लिखा है, नित्य नित्य बैरीना है ना, तो उसमें नित्य निरंतर बैरी लिखा है, तो राग द्वेष तो हमारे निरंतर रहता नहीं, सोते हैं जब भी नहीं रहता, कभी कभी आता है, तो निरंतर बैरी कैसे, आपकी बात ही हमारी ठीक नहीं बैठती। ज्ञान ही नो नित्य बैरीना लिखा है, नित्य बैरी लिखा है, ज्ञान ही नो नित्य बैरीना, ज्ञानी का नित्य बैरी है, अज्ञानी का नित्य बैरी नहीं होता, सज्जन कौन है, पूछ लो, जब पूछ लो, नहीं ज्ञानी का नित्य बैरी नहीं है, ज्ञानी का अंतकरण के धर्म है स्वामी जी, अंतकरण के धर्म आत्मा पाइए ना, आने जाने वाले अंतकरण के धर्म, ये तो अंतकरण के धर्म है, आने जाने वाले हैं, नहीं बिल्कुल गलत है, अंतरण उद्धम है जी, ये आपका उदयासार है, त्रिगुण है, अंतरण धर्म नहीं है। अंतर का धर्म है, अंतर का धर्म राज थोड़ी है, अंतर का धर्म नहीं, विकार है, अज्ञान है। देखो वो बात नहीं, वो बात नहीं है, दोनों बात नहीं। अंतर का धर्म से मेरे लिए कहीं नहीं हुआ, कहीं मिलेगा नहीं हमें, कहीं भूल वो तो पता नहीं भाई, नहीं अपने विकार लिखा कहीं नहीं है, अंतर का धर्म कहीं नहीं है, विकार विकार नहीं, विकार है। अंतर का धर्म में कभी मानते ही नहीं, अंतर का धर्म सही है, अंतर का विकार है, धर्म नहीं है। बोलो शंका करो, अंतर्ग्रह राग द्वेष रहते धर्म में नहीं है। कई आदमी मान रहे, कई अच्छे अच्छे पुस्तकों में लिखे, पुस्तकों में लिखा हुआ है, बड़ा मतलब छोटी बात है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ज्ञानी होती रहना, ज्ञानी कर गया विवेकी, विवेक ज्ञानी के तत्व के अनुराग ने बताया, ज्ञानी नो नित्य रहना, ज्ञानी नाम विवेकी, विवेक क्या नित्य बैरी है, क्यों जमा हुए तभी मैं उसे बाधा देता है, यार विवेक विवेक देता है बाधा, यार नित्य बैरी ना ज्ञानी हो अज्ञानी हो उनको सुषुप्त में इतना जाना पड़ता है ना, कुछ कुछ समय वो ज्ञानी भी हो सुषुप्त अवस्था में तो उनको जाना पड़ता है, सुषुप्ति अवस्था में क्या हुआ, सुषुप्ति में दोष क्या हुआ, तो अंतकरण राग द्वेष काम क्रोध है ना, वहाँ नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, तो विश्वास कहता हूँ दोष क्या हुआ, नहीं खंडित हुआ ना निरंतर दोष आई बात, दोष आई बात होता हूँ। ये कह रहे महाराज जी, आपने नित्य बैरी का अर्थ लिखा निरंतर बैरी, तो जब सो गया जब तो निरंतर नहीं रहा ना वो बैरी, तो निरंतर पद गलत हो गया ना, ये भाव है। हाँ नहीं होता तो नित्य बैरी है ही नहीं, आप हो ही को नहीं, आपका अहंकार ही नहीं, बैरी कैसे हुआ, सुषुप्ति में आपका अहंकार रहता है क्या, शत्रु बैरी का ज्ञान होता है क्या, जहाँ ज्ञान ही नहीं वहां बैरी सुविधा नहीं है, स्थिति नहीं है, बिल्कुल झूठी बात, सुषुप्ति में अहंकार रहता है क्या, तो ज्ञान कैसे बड़ी से नित्य बैरी, वह नित्य बैरी जागृत नित्य बैरी है, सुषुप्ति कोई बैरी नहीं है, काम क्रोध हर्द में सुषुप्ति में रहते है, आपको चेत रहे तो बैरी वही बैरी है, आपको होश ही नहीं क्रोध पर सुंगा दिया कोई बैरी नहीं है, तो मुक्त हो गए, गलत बात है, गलत गलत गलत सही नहीं है। निरंतर पद का क्या कैसा लगाना, ज्ञानी लो नित्य बैरी ना, ज्ञानी का विवेकी अर्थ किया है हमने कि विवेकी का नित्य बैरी है, कि जो शास्त्र में रचे पचे है संसार में उसका जब ये काम को उठाते हैं तब अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उसको नित्य बैरी नहीं लगते, विवेक ही है उसे आ जाए तो बैरी लगता है, जाए तो भी बैरी लगता है, ये तो नित्य बैरी है हमारा, तब तो ज्ञान आता ही नहीं, इस वजह से ज्ञान नित्य बैरी ना, अज्ञानी का नित्य बैरी नहीं है, क्यों अज्ञानी तो अच्छा लगता है, अरे काम के बिना पदार्थ अच्छे लग ही नहीं सकते, तो काम के बिना क्या कर रहा है, भोग सब निरर्थक, काम अगर ना हो तो भोग सब निरर्थक, कोई भोग काम का बताओ, इतने बैठे बताओ भाई, जब आपकी कामनाएं नहीं तो भोग में आसक्ति नहीं तो भोग क्या होगा, राग द्वेष वियोग देश इंद्रिया विषयों इंद्रियन विषयों का शासन करता है तो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, बैरी कैसे होगा, गीता लगती है बोलो बोलो उसे प्रश्न है भगवान का विरह कैसे हुआ पैदा, भगवान के विरह कैसे पैदा हुआ हमारे लोगों के? विरह पैदा होता प्रेम से, विरह योग और वियोग दो होते हैं, वो योग वियोग से व्यवस्था होते हैं। कौशल्या मैया सुमित्रा से पूछती है कि सुमित्रा तुम सच्ची बताओ, राम लक्ष्मण और सीता वनवास में चले गए वह सच्ची है? तो बताओ सच्ची है, अगर सच्ची है तो मेरे दीखते कैसे, अगर वे वनवास में चले गए तो मेरे दीखते कैसे? राम जी दीखते, सीता जी दीखते, लक्ष्मण दीखते हैं, तो वनवास में नहीं गए, और वनवास में नहीं गए तो मेरे हृदय में जल्दी कैसे? मैं पूछ रही हूँ तुम बताओ सच्ची बताओ भाई। तो ये अवस्था होती है प्रेमी की, तुम सच्ची बात बताओ, दोनों कैसी बात सच्ची है? अगर वनवास में चले गए दिखते कैसे है? दिखते दिखते में जल्द क्यों है? तो वे दिखते प्रेम से, ये वियोग में संयोग है, ये संयोग में वियोग है। पास में बैठे हैं भगवान चले गए, भगवान चले गए, और व्याकुल हो जाए एकदम, श्री जी व्याकुल हो गई, कृष्ण भगवान पास में बैठे और बड़ी व्याकुल हो गई, ये भगवान चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए। ये संयोग में वियोग है, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, चारों अवस्था होती है, संयोग में संयोग, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, वियोग में वियोग, चारों अवस्था होती है, तभी प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है। अभाव बिंदु पड़ेगा क्या है? अभाव उतना पड़ेगा, कमी से बढ़ेगी प्रेम में, तो प्रतिक्षण वर्तमान तभी होगा जब संयोग में वियोग हो, तो वियोग होने से प्रेम बढ़ता है। यार प्रेम नहीं हो तो प्रेम का आस्वादन नहीं होगा, प्रेम क्या चीज है जानते ही नहीं आप, जब संयोग नहीं मिलेगा तो प्रेम क्या होता है जानते ही नहीं, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानोगे, और वियोग नहीं तो बढ़ेगा नहीं, जो तो प्रतिक्षण वर्तमान है। ज्ञान में ऐसा नहीं होता, ज्ञान में ऐसा नहीं होता, एक अखंड रूप हृदय में रहता है, किसी अवस्था हो रही जागृत मूर्छा समाधि एक अच्छा, ये प्रेम में ऐसा होता है, तो प्रेम में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है, तो बढ़ता तभी ना कम होता है। संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, चारों अवस्था वियोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, संयोग में संयोग, में संयोग, चारों अवस्था होती रहती है, तब प्रेम बढ़ता है। ज्ञानिनो त्रिवेणा विवेकी है, उसको काम आवे उस समय में भोग अच्छे नहीं लगते, भोग अच्छे नहीं लगते, इस वास्ते पहले दिखता है, अविवेकी है उसको भोग कर काल में पहले नहीं दिखता, भोग काल में अच्छा दिखता है। तो ज्ञानी का नित्य वेरी है, विवेकी है उसका नित्य वेरी है, तभी तो हटेगा नहीं, हटेगा कैसे? संसार हटता क्यों नहीं है? कि आता है जब अच्छा दिखता है, सोचते हटकर उसे राजी होते हो, आशक्ति नहीं हो तो भोग प्यार लगे ही नहीं, भोग प्यार लगे मेरे संसार में हो कैसे? विश्वास नित्य वैर नहीं है आपका, आपके भोगों का समय तो फिर मित्र है, भोग नहीं मिले फिर वेरी है, ये विवेकी है, विवेक नित्य वैरी है, साधक है उसका, ऐसा है ही नहीं, वही हो सत्य ही नहीं है। राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष रहित अवस्था वह स्वतः है, स्वाभाविक है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है सबकी, केवल भूल है उधर, भूल मिटी मिटी हो गई, स्वतः सिद्ध सबकी, मुक्ति होती नहीं है, होती है मुक्ति जो कहते हैं होती है, मुक्ति तो है स्वतः है, आपकी मुक्त अवस्था स्वतः स्वाभाविक है, उसको भूल गए इस बात मन नहीं बंद मन लिया मुक्त अवस्था। इतने दिन में परमात्मा को नहीं जानता था, अब जान गया, नई बात होगी ऐसे नहीं। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, मैं माता राग है ही नहीं, ऐ हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। ऐसा नहीं होता है ज्ञानी कि पहले मैं अज्ञानी था, मैं अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता है। अज्ञान था ही नहीं, ये मैं मुझे को ब्रह्म ज्ञानी अज्ञानी दोनों की अज्ञानी की दशा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों अज्ञानी की दशा है। अहंकार शंका करो, क्या शंका है? वो तो कहते हो विवेकी को जिज्ञासु ले माने क्या? जिज्ञासु विवेकी है, जिज्ञासु है, क्यों वो आवे से भी खराब लगता है तो वो खराब ही लगता है, आवे तो भी खराब लगता है, अज्ञानी को आवे जो खराब नहीं लगता, वो परिणाम खराब लगता है, वो खुद खराब लगता है। ये तो अनित्य भैरी है, ज्ञानी नोत्य भैरी ना, और वो शंका जो बताओ, डरो मत, डरो मत। साधक साधना करता है ना, साधना करते करते एक स्तर पे पहुंचता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के पहले ही मृत्यु हो जाती है। आपने कल बताया कि जिस स्तर पे उसकी मृत्यु होती है वहीं से अगले जन्म में शुरू करता है, तो अगला जन्म क्या मनुष्य का ही योनि प्राप्त होती है? मनुष्य योग भ्रष्ट होता है, मनुष्य योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट उसे अगले जन्म, दूसरा मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी को कभी भी मनाई है ही नहीं, पर और अधिकारी नहीं है किसी बोले में कभी भी भगवान के लिए अधिकार मनाई है ही नहीं, सबके लिए है। एक तो भगवान, एक परमात्मा तत्व को जानने वाला, दो के सिद्धांत में संस्था है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, गठबंधन है, परमात्मा ही है, बंधन का है। वासुदेव सर्व में तीसरा महात्मा शुद्ध भाव, और महात्मा में कोई बंधा हुआ कोई मुक्त होगा, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व में दो होगा, एक बंधन ही मुक्त है, बंधन है ही नहीं, तभी तो मिट रहा है। अगर हो तो सदा ना भाव भी तीसरे सत्ता, सत का भाव नहीं होता, बंधन होगा तो क्योंकि मिट जाए, मिटेगा नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वही मिटता है। अभाव जिसे होता है वही मिटता है, जिसकी सत्ता है वो मिटेगा नहीं। मेरी बातें कई सुनो भी है, सुनो रे, कई बातें याद आ जाती हैं, कभी भूल जाता हूँ, परंतु मैं पूछने पर याद आ जाती है, कोई पूछ रहे अकेला विचार तो आते ही नहीं समझ में, पूछने पर टाल जाती, संदेह रहते ही नहीं। आप सभी ऐसे हो, आप में सब में वो चीज है, आप सब मुक्त हो, थोड़ा सा विचार है, आप ख्याल नहीं करते हो। देखो दो अवस्था सब साधकों की होती है, सब साधकों की दो अवस्था होती है, ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि काम का तो है ही नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम शुद्ध निर्मल ऐसे रहते हैं, कभी ऐसा बार होता है, कभी कैसा है कि इनसे तो पहले साधन में नहीं लगे थे, उससे अच्छे थे, अब साधन में लग गए, इतना बड़ा सत्संग करते हो गया, पहले सत्संग नहीं करते उससे भी गिर गए, उससे नीचे हो गए, प्रत्यक्ष नहीं था ऐसा, सब नहीं था ऐसा, ऐसा दोनों सब होती है। तो दोनों अवस्था में क्या करना चाहिए? मेरी सुनी हुई है, शरीर से बातें हुई हुई है। जब देखे कि अपने तो अवगुण है ही गोली, तो अवगुण अवगुण की सत्ता नहीं है, अवगुण की सत्ता ही नहीं है। सत्ता हो तो मिटेगा कैसे, मिटे तो सत्ता कैसे, सत्ता ही तो बात ठीक है। जब देखे एक भगवान की कृपा है, दोनों में भगवान की कृपा है। अच्छी बात दिखे तो भी भगवान की कृपा है कि तुम घबराओ मत। अच्छी बात दिखते ही वो बात याद करो जिसमें काम क्रोध होते हैं, वो बात याद करो। और जब काम क्रोध है तो उस बात को याद करो, अच्छी याद करो। दोनों मिला है, दोनों मिला है, दोनों साथ में है। वह वक्त मैं याद करो, उसको वक्त मिट जाएगी। वास्तव में काम क्रोध की सत्ता नहीं है, सत्ता ही नहीं है, तभी अभाव होता है, नहीं तो अभाव कैसे होगा? ये बात हरेक सत्संग में नहीं मिलेगी। शेर जी के कृपा शास्त्र हुआ, पुस्तक क्यों नहीं? पुस्तक कृपा जी के तरह राख देश रहते हैं, शरीर नहीं रहते। जयेंद्रपुरी जी महाराज थे प्रयागराज कुंभ में, वे एक बोला ठीक है, शेर जी ठीक है। दूसरे कई बार अच्छा से विद्वान नहीं माने बात को, अपने में आए थे वृंदावन वाले, वो रमण ऋषि वाले रहते हैं। क्रोध काम क्रोध से काम के क्रोध में तू पता ही नहीं हुए, बिना क्रोध कैसे पैदा हुआ था, बताओ मेरे काम कैसे पैदा हुआ। राशि प्रबुद्धि में जब मैं तो प्रबुद्धि होती है, कुछ नहीं सिर्फ पुलप हुए, तत्व नहीं हुए, बिना काम में तो पैदा ही नहीं हुए, काम कैसे छूटेगा? अरे काम हरदम रहता ही नहीं, आगंतुक दोष है। धर्म है अंतर्गना, अंतर का धर्म है कपड़े का रंग, इन्हें भगवान का नहीं है। अब भगवा है ये बनेगा कपड़े के साथ में, ये धर्म धर्म हो तो हरदम रहना चाहिए। जब अंतकरण रहे तब हरदम, जब तक अंतकरण रहेगा तब तक काम क्रोध रहेंगे ही, तब तो धर्म है। अंतकरण रहता है काम तो नहीं रहते, धर्म कैसे हुए? विकार है, विकार विकार होते हैं, धर्म कैसे हुए? क्या बोलो, धर्म हो ही नहीं सकते। राग द्वेष मति ये धर्मता मनोदंध विचारशा में लिखा है, राग द्वेष मति के धर्म अपना मानता है, अपना में है ही नहीं, धर्म है तो मति, मति का धर्म है, अरे धर्म है ही नहीं, विकार है। पुस्तक माती बात ठीक बात है, वास्तव में ये दोष है, उनकी सत्ता नहीं है, दोषों की सत्ता है ही नहीं, इस वास्ते ये मिट जाते सब था। सत्ता कैसे मिटेगी? सत्ता मिटेगी नहीं, दोषों की सत्ता है ही नहीं, इस वास्ते मिटे हुए है, सुंदर मिट जाएंगे। मैं शंका बोलू आप, शंका बहुत विशेष साप होगा, हमारे इसमें माता बच्ची क्यों नहीं है? शेर जी के सामने बहुत बार हो रही है, रामायण माता बताओ है, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद ज्ञान और अज्ञान जीव का धर्म है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका धर्म है कि जीव मात्र में रहता है, जीव मात्र जीने समय रहता है, ये जीव धर्म है। जीव ही नहीं रहता क्या रहेगा, बोलो, जीव का धर्म है। जीव सिंह ब्रह्म जीव भूत ममय वाशो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव भूत दिया दोनों बोले दोनों जगह दोनों लगे जीव भूता साथ में भी पदे में भी जीव भूत जीव भूत क्यों लिखा है जीव बना हुआ है जीव है ही नहीं कैसे रहेगा जीव रहेगा जब तक ये धर्म रहेगा फिर जीव ही नहीं रहेगा धर्म कैसे रहेगा अहम अहम अभिमान मेरे जीव जीव धर्म है जीव बना रहेगा सब रहेगा जीव बना ही मिट जाएगा चुप कहां रहेगा बेचारा गोस्वामी जी की वाणी बड़ी शुद्ध बहुत शुद्ध गीता जी की रामायण की वाणी शुद्ध है और पुस्तकों में गड़बड़ी आती है जो आर्ष ग्रंथ है उनमें नहीं आती पुस्तकों का तत्व ठीक समझना मामूली बात नहीं है गुरु का ठीक तरह समझना तत्व कई बात है किस समय में किस बात में क्यों कहा है सब बातों के सूत्र है सिद्धांत है कि काम क्रोध आदि की शत्रुता नहीं है हरम कहाँ रहते आप देखो हरम रहते हैं क्या आप अपने में देखो तो हरदम रहते हैं क्या मति के धर्म तो वो है या मति रहेगी तो रहेंगे मति रहेगी तो रहेंगे ही या मति रहते नहीं रहते वो मति धर्म नहीं होता वो धर्म होता ही नहीं कपड़ा रहता रंग रहेगा तो कपड़े का धर्म है ऐसे तो रंग उड़ जाएगा तो धर्म नहीं है कपड़े का धर्म तो सदा रहेगा अंतकरण में हरदम रहता है हरदम कहा रहता है ये दोष है नहीं पांच अवस्था होता ही है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और अभाव विच्छिन्न तनु उदार नाम अविद्या क्षेत्र मुक्ति साम प्रसन्न प्रसन्न उदाहरण इनका क्षेत्र है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अक्षेत्र है अविद्या अविद्या रहते रहेंगे अविद्या निर्णय जाएंगे इतना स्पष्ट नहीं आता चिंता शेर जी पुस्तक सुनाओ साब साब कहीं वह नहीं मिलेगा और सचिव तुम्हें मंगाता है इस वजह से शेर जी उस ग्रंथों को पढ़ने की मना ही करते हैं शेर जी ग्रंथों के पढ़ने की मना ही करते हैं अपने गीता प्रेस में छापने के लिए बात हुई शेर जी ने मना करना होनी चाहिए शेर जी बहुत सावधान क्यों भुगत भोगी थे ना गीता प्रेस में महाराज जी आधुनिक वेदांत की छापने की बात चली गई ये है नहीं वास्तव असली सिद्धांत नहीं है कई आगे पीछे आ गए काम क्रोध लोभ आदि विकार है विकार विकार सब मिट जाते हैं निर्विकार हो जाता है अपरा प्रकृति जो ऊंचे कैसे उठे अपरा प्रकृति जो है ना जड़ प्रकृति उससे ऊंचे कैसे उठे हम उसे ऐसे उठो कि आप ऊंचे हो आप ऊंचे हो मैं ये बात बताई है श्रुति में जागृत में स्वप्न में साथ रहता है श्रुति में आपकी इंद्रियां मन बुद्धि अहंग रहता है क्या आप रहते हो ये नहीं रहते गाढ़ नींद में अहम रहता है क्या ये बात मैं जोर से कही है कि हम आपके साथ नहीं है, अहम के साथ आप नहीं हो, कार सुसूत में अहम नहीं रहता, आप रहते हो। मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसा आप अनुभव करते हो, स्मृति होती है आपकी। ये जो अवस्था आपने बताई सुसुप्ति में, हाँ। इसका जागृति में अनुभव कैसे हो जाए हमें? जागृति में जागृत सुसुप्ति में आ जाएगा। जागृत में स्वप्न सुसुप्ति तीन दिवसा होती है। जागृत में मानो जागता रहे और सुसुप्ति में संसार भूल जाए, सुसुप्ति की तरह संसार को भूल जाए, जागता रहे, वो जागृति सुसुप्ति होती है। जागृति सुसुप्ति में अनुभव हो जाएगा। जागृत में संसार से समझ विच्छेद कर दो, जागृत सुसुप्ति ये बोल नहीं। आप देखो, आप बताओ सीधी सीधी, आप अभी यहाँ बैठे बात करते हो, उसमें गंगा जी याद है क्या? कहते इस वक्त आपको गंगा जी याद है क्या? ये प्रश्न हमारा जो उत्तर दे दो। आप यहाँ बैठे हो और बातें कर रहे हो, उस समय गंगा जी याद है क्या? नहीं, नहीं। तो गंगा जी अभाव हो गया नहीं आपके? मैं कह रहा हूँ मात्र चीज का अभाव होगा, आत्मा का अभाव नहीं होगा। सबका अभाव देगा आपको, सुसुप्ति में सबका अभाव होता है, अपने आप का अभाव नहीं होता है। मेरे को कुछ बता रहे, कुछ बता देगा, आप थे, आप ये नहीं तो मैं नहीं था उस समय। बोलो सब बोले थे बैठे हो, ठीक बताते हो। आपका भाव नहीं होता, आपके अभाव का अनुभव आपको नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। झूठ मूठ कर देते हो, अब तो मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा। अरे आप मर सकते ही नहीं कभी, आप मृत्यु कभी होती ही नहीं। आपको मालूम है लेकिन हमारी एक ग्रंथि कहीं टूटे, ये अनुभव तो साक्षी को हुआ, उसने बता दिया। हमारी एक ग्रंथि कैसे टूटे? हमारी ग्रंथि कैसे टूटे? हमारी चित्त जड़ ग्रंथि कैसे टूटे? मैं कहता हूँ सीधी बात है, कैसे छूटे हैं, कैसे छूटे? लगन लग जाए, छूट जाए, केवल लगन लगे, केवल उठते बैठते जागते सोते हरदम आ जाते, गंदगी के सर पे गंदगी के सर उठे, छूट जाएगी, अभी छूट जाएगी, नदी नहीं रहेगी, भग जाएगी। ये तो छुटड़ी है भाई, आपने छुट्टी हुई है, केवल आपने पकड़ी है, आपके साथ नहीं है, है नहीं। मुक्ति सबकी मुक्ति है, मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति है सबकी। जैसे मैं कहा, मैं बहन को कह रहा तू मत मानो, छोटे को नहीं, अरे तू मानो ही मत, है ही नहीं, अरे को नहीं कह सकते। पंचनी भगवान पर विश्वास है, संतों पर विश्वास है, भरोसा है, वो कह मैं दोष है मत मानो। अरे कृष्णराम जी इनको मानते मानते कई वर्ष हो गए, इसमें जोर से कहा मत मानो, फायदा हुआ नहीं, मानता रहो, मानता ही रहेगा। कारण क्या है? जैसे परमात्मा नित्य है, ऐसे परमात्मा का अंश ये भी नित्य है। जिस दोष को नित्य मान लेंगे वो दोष दूर नहीं होगा। कैसे होगा? नित्य ने मान लिया, नित्य नित्य परमात्मा से नित्य, ईश्वर से नित्य है, इसने मान लिया नित्य, तो नित्य रहेगा, नित्य रहेगा। वो कहते हैं मत मानो, मानते नहीं, हमारे को दिखता है, अरे दिखता है नहीं, बहुत फायदा होगा। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जो ये सुषुप्ति आती है, ये स्वरूप है क्या है? स्वरूप है, स्वरूप तो असली स्वरूप, मुझे स्वरूप है वो। स्वरूप तो हरदम जागृत रहता है, स्वरूप लुप्त होता ही नहीं। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में स्वरूप लुप्त होता ही नहीं, हरदम जागृत रहता है। सुनो, यहीं बैठ जाइए, यहाँ बैठ जा। देखो बात बताओ, वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति सबको ही है, सबको प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा के वर्णन में यह आता है कि सब जगह कोई सूखी सुई की आगे नोक टिके इतनी चीज भी भगवान से खाली नहीं है, तो आप प्राप्ति रहित कैसे रहे? आप दूर बात बताओ, भगवान के बिना तीखी से तीखी सुई टिके इतनी जरूरी भगवान के बिना नहीं है, तो फिर आपको अप्राप्ति कैसे हुई? आप अप्राप्ति है तो सुई टिके माने पूरी पूरी अप्राप्ति है, सुई का टिके। धन्यवाद, बताओ। विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। हाँ, यही बात है। शेर जी का तो श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी शेर जी का, और कुछ कमी नहीं है, श्रद्धा की कमी है। आप भीतर से नहीं मान सकते, भीतर से नहीं माने तो नहीं बैठेगा, भीतर से मानेगा नहीं, हमारे वहां है ही नहीं, है ही। आज अभी मुक्त हो जाए, सब मुक्त है, सब मुक्त है, सब बिल्कुल सच्ची बात है, पर रचती नहीं, मानते ही नहीं आप। अरे धारणा बैठी है महाराज जी कि अंतकरण शुद्ध होगा जब ये विश्वास होगा, ये धारणा बैठी हुई है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलत बात है। अंतकरण शुद्ध हो, अंतकरण से चले मैंने, अंतकरण से ज्ञान होगा क्या? ज्ञान अंतकरण से होता है, स्वयं को होता है ज्ञान। जागते हो तो अंतकरण जागता है, आप स्वयं को ज्ञान होता है, इस बात है ज्ञान सबको प्राप्त है, परंतु वो हिम्मत नहीं होती, परंतु शुद्ध है कोई नहीं मानते। लेकिन को बताया, अरे आप मत मानो, अरे को नहीं कहा जा सकता मत मानो, अंतकरण शुद्ध है। अब अंतकरण शुद्ध है, कर्म अशुद्ध, कलम कलम अशुद्ध है, तो कलम से लिखना शुद्ध होगा, पर अशुद्ध होने से कोई आपका सब कार्य अशुद्ध हो जाएगा। कलम है उस अशुद्ध है तो वो कलम अशुद्ध होगा, तो लिखना और कलम एक ही ढंग है, एक ही माजने का है, एक ही सत्ता है। संसार और आप एक मन बुद्धि इंद्रिया, ये एक तत्व है, ये आत्मा का आत्मा आपका भी सुने। इस वजह से मैं कहता हूं भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, सब काम ठीक हो जाएगा। सबको भगवान को अपना मानो, जो जो भगवान आपके नजीक दिखेंगे कहीं तो विकास दूर हो जाएंगे, जो जो भगवान नजीक मालूम देंगे त्यो ही त्यों विकार आपसे हट जाएंगे, बिल्कुल आपसे आप ही हटाना नहीं पड़ेगा, हटाना होगा नहीं। सूर्य के पास अंधेरा आता नहीं, सूर्य के पास अंधेरा आता नहीं, आ ही नहीं सकता, कैसे आओगे बताओ? सूर्य के पास कैसे अंधेरे जाए, कहां थी कहानी आती कहां है? अंधेरे ने जा करके ब्रह्मा जी से कहा, ईश्वर से कहा कि मेरे को ये सूर्य है जो टिण नहीं देता, ये हमारे साथ विरोध करता है। तो सूर्य को बुलाया, वो तो मदद अंधेरे ने तू क्यों पैर करता है? कहते मैं उम्र में देखा ही नहीं, पैर तब वो देखो तो मैं उम्र में देखा नहीं, कब भी देखा नहीं, देखे मैं भाई सर हित लो बताओ गुण न जाकर शिकायत की कि मैं जाऊं मछली खा जावे उपरा आकाश में मछली खा जावे बेग आ जावे फ्रूट खा जावे गुड़ सभी खा जाओ आप रक्षा करो कि मन तो मारे चल रहेगा वो भी मेरे मन सकता है यश दिशा है ये अंधेरा अंदर है नहीं है उसका ही नाश होता है उसे नाश नहीं होता ना भाव विद्यते सतः सतः भाव न विद्यते और असतः भाव न विद्यते आधा श्लोक ये 16 अक्षर मैं कहता हूँ कैसे बने कैसे बन जाए भगवान ने जो कहा ना भाव विद्यते सत ना सतो विद्यते भाव सब शास्त्र पुराण वेद सब के सब इस 16 अक्षर के भीतर है असत भाव असत सत्ता है ही नहीं तो अज्ञान की सत्ता नहीं है ही नहीं हम आपने जोर से पकड़ ली आप सर परमात्मा का अंश अब कैसे उठे आप परमात्मा का अंश हो क्या क्यों है तो वो कैसे उठे कुछ उठे अज्ञान है ही नहीं ना भाव भी दिश रहता सत का भाव नहीं होता ना ना सत भी नहीं देव असत भाव है भी नहीं असत भाव है ही नहीं अज्ञान है ही नहीं सदैव सच्ची बात है आप व्याकुल हो जाओ इसी बात पर ही कि ना भाव बीतते सत्ता सत का तो भाव नहीं होता असत की सत्ता नहीं होती क्या को तो नहीं मिट जाएगा ये मिट जाएगा आप अशुद्ध हो शुद्ध हो कैसे ही हो शुद्ध अंतकरणों का तो जल्दी काम बनेगा क्यों कहते हैं कि आप हिम्मत नहीं करते साथ कहते हैं अशुद्ध अशुद्ध हिम्मत कर दो सृष्टि हो जाएगा परमात्मा का अंश हमारा अशुद्ध कैसे है यही नहीं अशुद्ध टिक नहीं सकती नहीं सकती तो जो कि दर्शनों भाई कि दर्शनों प्रेम से मस्त सिखाओगे।